यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 28 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अब बोलो नारायण, क्या सुना बताओ। भगवान का हूँ और भगवान का काम करता हूँ, तो भगवान का काम करते हुए भगवान का ही काम करता हूँ, ये सावधानी हरदम रहे, ऐसी मतलब सहायता मिले उससे, ने ऐसी बात बताएं। बताती मानता ही है तू, ये तो मानता है, इसको स्वीकृति कहते हैं, इसको जागृति कहते हैं। जैसे आपने स्वीकृति करेगी, हम इस दौरे पर रहते हैं यहाँ पर, तो ये स्वीकृति होगी, जागृति हुई। इसी एक अभ्यास होता है, एक जागृति होती है, स्वीकृति होती है। जैसे ब्याह हुआ तो स्वीकृति है, स्वीकृति में ताकत है। नारायण नारायण नारायण नारायण, देखो ब्याह होता है उसमें स्वीकृति हो जाती है ना, कि मेरी स्त्री, स्त्री कहती है हमारा पति, तो ये स्वीकृति है। ये तत्काल होती है और सदा रहती है, अभ्यास तत्काल नहीं होता और सदा नहीं रहता। हम लोगों ने प्राय करके अभ्यास को मूल्य दिया है, वे भजन करो, अभ्यास करो, अभ्यास अभ्यास की मुख्यता है। अभ्यास से तत्व नहीं मिलता है, अभ्यास से एक नई स्थिति बनती है। पहली स्थिति है, उससे दूसरी स्थिति बन जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा नहीं अभ्यास में। और स्वीकृति अस्वीकृति तत्काल होती है, अभ्यास तत्काल सिद्ध नहीं होता। सतु देर काल निरंतर सत्कार से भूमि, बहुत देर तक किया जाए और सत्कार पूर्ण किया जाए तब होता है, और स्वीकृति तत्काल होती है। तो मैं भगवान का काम करता हूँ, ये स्वीकृति है। जैसे आपको भगवान करता हूँ याद नहीं रहती, परंतु मैं व्याख्यान लिखने वाला हूँ, ये भूली होती है क्या? मैं तो सत्संग लिख रहा हूँ, ये भूली होती है? क्यों नहीं होती? क्योंकि ये तो कर रहा हूँ वर्तमान में, ये तो वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ। तो वर्तमान कार्य तो भगवान का काम ही, कोई भविष्य तो होगा? भगवान का काम ये वर्तमान में जो है, भगवान का भविष्य होता है क्या? नहीं महाराज जी, भविष्य तो नहीं होता, लेकिन बात यह है कि कुछ विश्वास की कमी होने से शायद स्वीकृति में ढिलाई है। तो विश्वास कमी होने से, तो इसका उपाय क्या? उपाय तो विश्वास ही होगा। विश्वास का विश्वास क्या? विश्वास का उद्योग क्या? ये भगवान का काम है, तो ये स्वीकृति नहीं हुई है। अभ्यास करते हो, जानना चाहते हो, स्वीकार कर दो तो फिर भूली नहीं होगी। तो स्वीकार करना तो चाहते हैं महाराज जी। स्वीकार करना चाहते तो मना कौन करता है? तो मना वही विश्वास है ना, विश्वास की जो कमी है ना वही। ये विश्वास की कमी है, तो विश्वास की कमी में कमी किस बात की है? भगवान नहीं है तो आप नहीं हो। भगवान भी है और मैं भी हूँ, लेकिन वो विश्वास की कमी होते हुए स्वीकृति क्यों नहीं हो रही है? तो विश्वास विश्वास तो विश्वास आपका किया होगा, इसमें दूसरा सहायता नहीं कर सकता। दूसरा भगत है, वो उदाहरण दे सकता है कि इतिहास बता सकता है, परंतु विश्वास करा दे ही बात नहीं है। मानो उसने विश्वास किया, उस भगत का ऐसा काम सिद्ध हो गया, उसने विश्वास किया ऐसा सिद्ध हो गया, इतिहास बता सकता है। तो विश्वास भी तो करना चाहते हैं महाराज जी। विश्वास करना चाहते है तो मान लो, स्वीकार कर लो। भाई जो कन्या होती है वो स्वीकार करने से विवाहित हो जाती है ना, फिर कन्या पड़ा नहीं रहता उसका। स्वीकार तो करती और क्या है? आप कहते हो दिखता है, भर भर दिखता दिखता है, तो माँ थोड़ी दिखती है, माँ भी स्वीकार है, बाप भी स्वीकार ही है, हमारे पिता है, दिखते थोड़ी है, पिता का ज्ञान किसी को नहीं होता, केवल स्वीकृति होती है। दिख रहा है ऐसे भगवान की स्वीकृति होती है। स्वीकृति के लिए युक्ति बताई जा सकती है कि जब भाई कोई भी चीज होती है तो चीज वो बनाने वाला होता है। अब घड़ी है तो बनाने वाला कोई होना चाहिए, कोई कोई बनाने वाला होना चाहिए, बनाने वाले फिर रक्षा करने वाला भी चाहिए। ऐसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, समुद्र है, इसको बनाने वाला होना चाहिए। अगर बना करके छोड़ देता तो बिगड़ जाता, तो इनका संभाल करना, सार संभाल करना चाहिए, उसको ईश्वर कहते हैं। ये बताई जा सकती है, पर विश्वास, ये भी विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास के ऊपर विश्वास ही है, ये युक्तियां है, परंतु ईश्वर की प्राप्ति युक्ति से नहीं होती, ईश्वर विश्वास करना होता है। तो विश्वास किस पर करना होता है? संतों पर, अपने गोरखपुर के पास में बस्ती गांव है, बस्ती बस्ती जिला है, गोरखपुर जिला ही बस्ती जिला है। तो बस्ती में विद्यालय में गए थे तो वहां एक विद्यार्थी ने पूछा कि परमात्मा का प्रत्यक्ष बताओ, प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ परमात्मा का। तो मैंने कहा था कि अंग्रेजी का प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ, हम अंग्रेजी नहीं जानते। तो नहीं जानते तो अंग्रेजी विद्या होती है, अंग्रेजी लिपि भी होती है और अंग्रेजी भाषा भी होती है। तो मेरे को तो विश्वास करना पड़ेगा, अगर और उपाय है तो कैसे पता अंग्रेजी भाषा होती है कि हमारे नहीं होती है? क्यों नहीं होती? हम नहीं जानते। तो तुम नहीं जानते, तुम मूर्ख हुए कि भाषा नहीं हुई? ऐसे ईश्वर नहीं है। वहां विद्यार्थी ने कहा, विद्यार्थी ने कहा कि ईश्वर नहीं है। मैं भाई अपनी देखो, अपनी फजीती नहीं कर रही है, लोगों में तुम्हारी फजीती होती है। ऐसे जो आदमी कहे कि ईश्वर नहीं है, उसकी फजीती होती है, उसकी बेइज्जती होती है, उसकी निंदा होती है, उसका तिरस्कार होता है। नहीं कहना बड़ा कठिन है कि नहीं है, संदेह तो हो सकता है, इसमें सुई नहीं है। ऐसा करने पर तो वही कह सकता है, सच्चा बोले तो, नहीं झूठ बोलता है। तुमने सब ढूंढ लिया, ईश्वर कहीं ढूंढ लिया, मिला नहीं कहीं है। तुम ईश्वर नहीं है कहना में तुम्हारी फजीती होगी। लोग ऐसे देखे कैसे मूर्ख है, बिजन जाना कहता है। उसको पूछा था जान करके कहते हो, बिजन जाना कहते हो? बिजन जाना कहते तो कोई हिम्मत नहीं, जान कर कहते हो? तो तुमने सब जान लिया, सब जगह ढूंढ लिया, सब छान लिया, आपने ईश्वर नहीं है। बिल्कुल विवाजी बात है, ईश्वर नहीं कहना है बड़ी फजीती होती है। दादाजी ये तो विश्वास है कि ईश्वर है, है ना? बात ये है, हाँ, कि मैंने अपने सामर्थ्य से तो विश्वास कर लिया, हाँ, लेकिन अपने सामर्थ्य पूरी विश्वास में लगा दी, लेकिन अब जो सामर्थ्य नहीं है विश्वास की, मैं करना चाहता हूँ और नहीं हो रहा है विश्वास, फिर भी देखो भाई, तो फिर उसमें देखो ठीक सीधी बात बता रहे कि ये विश्वास है कि परमात्मा है, इतना काफी है। ईश्वर है, परमात्मा है, इतना मान लेना मामूली नहीं है। ये विश्वास ही है, ईश्वर है तो मानना ही होता है ना। ये तो इसका मानना किसने होता है? भक्तों के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा। और क्या उपाय है ईश्वर के मानने में? और उपाय क्या है? भक्तों के द्वारा सुना, शास्त्र के द्वारा सुना तो मान लिया, तो मान्यता ही हुई, प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ। अब ईश्वर विश्वास कर लिया, विश्वास अब बाकी क्या रहा? बाकी ये रहा महाराज जी की बात तो सच्ची दिखती है, बात पे तो विश्वास है हमें, लेकिन भीतर से विश्वास नहीं, भीतर विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? है ही नहीं। ये बात आप जब जानते हो, आपके विश्वास है, बात पे पूरा विश्वास है, बात पे पूरा विश्वास है, ईश्वर है, सब कुछ है, आपकी सब बातें ठीक हैं, लेकिन जो भीतर से जो है वो मान्यता नहीं हो रही, वो असत है, ये जानते कि नहीं है, फिर भी जो है उसकी सत्ता जो है दिखती है, देखो मिट नहीं रही है। ये विश्वास है आपको। हमारे सहपाठी थे चिमनराम जी, अच्छे विद्वान थे, तो एक दिन बड़े उदास हो गए, क्यों उदास हो गए? मेरा गीता पर विश्वास नहीं है, गीता जी पर विश्वास नहीं है। और गीता में कहा अज्ञ से अश्रद्धा दान से संशयात्मा विनश्यति, अज्ञ और अश्रद्धा जो होता है उसका नाश हो जाता है, तो मेरा तो पतन हो जाएगा। अज्ञ अश्रद्धा जो श्रद्धा नहीं करता वो पतन हो जाता है, और मेरा की तो विश्वास नहीं है। तो घबरा गए, मेरे को विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो अज्ञ का और अश्रद्धा का नाश हो जाता है, ये गीता ने कहा, कौन ने कहा? तो गीता पर विश्वास नहीं तो घबराए कैसे? ये विश्वास रहे गीता पर, क्या आप समझेंगे नहीं? गीता ने कहा अज्ञ से अश्रद्धा दाना से संशय आत्मा भी नहीं चली। अज्ञ है, अश्रद्धालु है, जानता भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं, दो ही चीज है। कहा तो जान लो, कहा विश्वास कर लो। तो विश्वास का नाम श्रद्धालु श्रद्धालु, और अज्ञ नाम अनजान। तो अज्ञ मैं जानता भी नहीं, विश्वास भी नहीं करता उसका, और संशय है, ये तीन तरह नाश होता है। तो मैं जानता नहीं हूँ। तो ये विश्वास अगर न हो तो गीता ने कहा विनश्यति, तो आपकी घबराहट हो गई, तो मेरा विनाश हो जाएगा। यही तो विश्वास, और विश्वास क्या होता है? राजी हो गए, प्रसन्न हो गए। गीता पर विश्वास नहीं होता तो विनश्यति की बात को कैसे मानते आप? गीता पर विश्वास ही नहीं है, कोई कह दे तो क्या माने उसमें? तो विश्वास तो है, तो आपका विश्वास नहीं है, विश्वास तो है। मेरा भगवान पर विश्वास नहीं है ये जो कहते हो, तो विश्वास ही है। तो विश्वास नहीं है कैसे क्या आपने? ऐसा विश्वास है तो भी तो कहते नहीं है, मानता मेरे विश्वास नहीं है। तो विश्वास नहीं है, तो विश्वास नहीं है कैसे जाना आपने? ईश्वर तो है, ईश्वर नहीं हो तो विश्वास, मेरा विश्वास नहीं है कैसे कहते? ईश्वर है ही नहीं, विश्वास किसे करे? तब कहते विश्वास नहीं है। ईश्वर विश्वास तो है, क्योंकि ईश्वर विश्वास नहीं है तो ईश्वर तो है कि नहीं, इसमें संदेह नहीं है, तभी तो ये बता विश्वास नहीं है। तो ईश्वर में संदेह नहीं तो और विश्वास क्यों कहते हैं? तो विश्वास है ईश्वर पर, तो विश्वास हो गया। अब ये संसार सब ईश्वर का रचा हुआ है, इस पर संदेह होता है, तो इस पर संदेह मत करो। आप जो लिख रहे हो ये ठीक है लिखना, इसमें दोनों बातें हैं, विश्वास भी है और प्रत्यक्ष अनुभव भी है। विश्वास तो ये है कि ये भगवत संबंधी बातें हैं, भगवान के विश्वास में भगवत संबंधी बातें कैसे जानेगा? और अभ्यास करने लिखने से सुनने से जो बात समझ में आती है उसकी अपेक्षा लिखने से अच्छी भी आती है समझ में। लिखने से बहुत बढ़िया समझ में आती है, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा फिर लिखना पड़ेगा तो समझना पड़ेगा। तो सुनने में तो बात मन लगे कि नहीं लगे, मन लिखने में तो मन लगाए लिख नहीं सकोगे। तो लिखने से जो फायदा होता है वो सुनने से नहीं होता है। तो ज्यादा फायदा हो तो ये बात, यही तो एक जो सत्संगी बातें हैं, तो इन बातों करते भगवान का काम करता हूँ ये हो गया ना। आप ये विश्वास करो, विश्वास है आपका कि भगवान की बातें हैं, नहीं तो समय क्यों लगाते हैं आप? अगर विश्वास नहीं तो समय लगाएगा ही नहीं, समय बढ़ता ही फोन करें। अभी सत्संग से लाभ होता है, इस विश्वास के कारण जितने जल्दी आदमी आ जाते हैं। अगर विश्वास नहीं चुकवाते हैं सत्संग क्या फायदा है? जिनको जिनके विश्वास नहीं वो आते हैं क्या? ये क्यों जाते हैं? इनको दया थी आप लोगों पर कि सुबह सुबह भागते हैं, देखो कैसे बेवकूफ मूर्ख है। दया आएगी आप पर कि देखो कैसे आदमी है, क्या मिलता है बताओ, क्या मिलता है, क्या लाए बताओ, लाओ बताओ मेरे को। तो फालतू समझते हैं वो, पर आप फालतू मानते हो क्या? आप फालतू मानते आते ही नहीं, ये फालतू मानने आते हैं क्या? तो पता नहीं क्या संग्रह करते हो महाराज। सत्संग में संग्रह होता है, ऐसा धन संग्रह नहीं होता। धन तो बाहर संग्रह होता है, ये भीतर संग्रह होता है। सत्संग के द्वारा भीतर पूंजी पैदा होती है, और रुपये में बाहर पूंजी पैदा होती है। मरे तो बाहर की पूंजी कोटे के साथ चलेगी नहीं, और भीतर संग्रह कोटे के पीछे रहेगा नहीं, इतनी पूंजी होती है। होती है कि नहीं होती है? हम लोग मानते हैं। नहीं मानते हो नहीं, आप में खुद में फर्क पड़ेगा होगा ना, कोरो गुरु मान तो थोड़ी है, अनुभव भी है कि सत्संग करने से गहरी गहरी बातें समझ में आ जाती है, सत्संग नहीं करना समझे नहीं, जल्दी बात नहीं समझेगा। किसी विषय में भी जानकार होगा जो ज्यादा समझेगा, अनजान उतना नहीं समझ सकता। तो समझ जो आती है यह संग्रह होता है, पूंजी है ना, ये ज्ञान की पूंजी है। वो अभ्यास को पूंजी समझते हैं, वो अभ्यास को पूंजी समझते हैं। अभ्यास पूंजी नहीं होती, अभ्यास तत्व तो नहीं मिलता है। वे एक बड़ी धातु बात है, देखो मेरे को कहना आता है नहीं आता है पता नहीं है, मैं आपको बात बताऊ, अभ्यास से तत्व तो नहीं मिलता है, अभ्यास से लाभ और तरह का होता है, सत्संग से लाभ और तरह का होता है। अब ध्यान देना, अभ्यास से एक स्थिति बनती है, जो पहली स्थिति है उसे दूसरी स्थिति बन जाती है, मन स्थिति से अतीत नहीं होता, और सत्संग से स्थिति से अतीत हो जाता है, मन स्थिति को उल्लंघन कर लेता है, स्थिति से ऊंचा उठ जाता है। अभ्यास से स्थिति होगी, ऊंचा नहीं उठेगा, ये आई नहीं समझ में। स्थिति अपने आप छूट जाती है, स्थिति अपने आप ही छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती। हाँ, तो सत्संग के द्वारा जो अभ्यास द्वारा होता है उससे ज्यादा लाभ होता है, उसमें तो स्थिति बनेगी। जैसे रस्सी पर चलने का अभ्यास नहीं तो आप नहीं चल सकते, नट चलता है तो चलने वालों को साइकिल पर दिया, साइकिल पर चल के चलाना नहीं आएगा जब तक सीखेगा नहीं, तो सीखना अभ्यास से होता है। परमात्म तत्व अभ्यास से नहीं मिलता है, उसके लिए विवेक होता है तो अविश्वास होता है। ये जो सत्संग होता है उससे विवेक बढ़ता है अथवा विश्वास बढ़ता है, विश्वास और विवेक और एक अभ्यास, ये तीन चीजें हैं। अभ्यास से एक स्थिति बनती है, अभ्यास से तत्व नहीं मिलता है, जो तत्व विवेक से मिलता है, जो तत्व विश्वास से मिलता है वो अभ्यास से नहीं मिलता है। प्राय लोगों में उनमें नहीं, प्राय लोगों में अभ्यास की स्थिति हुई है। अब ये सुन लिया, अब बोल क्या करें, ये प्रश्न होगा। ये सुन लिया, अब बोल क्या करें, अर्थ क्या होगा कि अभ्यास को जानते हैं मुख्य, अब बोलो क्या करें, तो अभ्यास करो। अपने सुनते इनमें भी अभ्यास की ज्यादा जची हुई है बात, उनके एक के नहीं आपके इनकी भी अभ्यास ज्यादा चचा है। अभ्यास से तत्व नहीं मिलता, विवेक से मिलता है। विवेक क्या है कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, जो सत वस्तु का अभाव नहीं होता और जिसके अभाव होता उसकी सत्ता नहीं होती, ये अभ्यास नहीं होगा। आज सब नाशवान है, ये अभ्यास नहीं होगा। नाशवान है मनु, प्रति क्षण बदलता है और इसको जानने वाला नहीं बदलता है। जैसे आप बचपन से इतनी अवस्था तक पहुंचे तो बदल गया कि नहीं, तो बदलना अभ्यास नहीं तो स्वतः बदलना होता है, उसको जानता है विवेक से कि ये नाशवान है। मैं तो कहूं ये बात है ना कि सब लोगों के ये विश्वास है कि हम जी रहे हैं, ये है विश्वास, और मर रहे हैं ये है ज्ञान, ये है ज्ञान विवेक। विश्वास तो हम जी रहे हैं तो विश्वास अंधा हुआ, और विवेक क्या कहता है कि जी नहीं रहे मर रहे हैं। आप उसे मामूली बात दी थी, मर रहे हैं कैसे कि जितनी अवस्था आ गई उतनी तो मर गए नहीं। अब किसी के 80 वर्ष की अवस्था होने वाली है और 60 वर्ष का हो गया, तो 60 वर्ष का बढ़ गया 60 वर्ष घट गया, ये अभ्यास नहीं जानते। अभ्यास जान लोगे, खूब विचार करना इस पर। 80 वर्ष का होने वाला आदमी 60 वर्ष का हो गया, वो जन्मा था तब 60 वर्ष का था, 80 वर्ष का था वो, तो 80 वर्ष का था, 60 वर्ष बीते 80 वर्ष का रहा है क्या, ये जो बीत गया वो आदमी मर गया, 60 वर्ष तो मर गया। अपने आपों की जितनी जो उम्र है उसमें बहम तो ये है कि मैं जी रहा हूँ। विवेक क्या कह रहा है? विवेक कहा कि जी नहीं रहे हो, मर रहे हो। नहीं समझ में? ये असत पे विश्वास हुआ हमारा है? अगर हम कहते हैं जी रहे हैं, हाँ, तो ये असत पे विश्वास हुआ, असत विश्वास हुआ, और मर रहे हैं ये हुआ विवेक। तो विवेक से जो ज्ञान होता है वो विश्वास से थोड़े होता है। विशेष और विवेक और विश्वास ये और ये अभ्यास, अभ्यास से तो अभ्यास में शरीर की इंद्रियों की मन बुद्धि की आवश्यकता होती है, विवेक में बुद्धि की आवश्यकता होती है, शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। अभ्यास में शरीर की आवश्यकता होगी, मन बुद्धि इंद्रियों की आवश्यकता होगी। अभ्यास जड़ के संबंध से अभ्यास होगा, अभ्यास बिना जड़ के संबंध के अभ्यास कोई कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और विवेक होता है वो बुद्धि की सहायता लेते हैं, और वास्तव में बुद्धि से भी अगाड़ी है विवेक। विवेक स्वतः है आदिमा में, उसको विवेक को जागृत करते हैं। जागृत सत्संग क्या करती है? जागृत करती है विवेक को, तो विवेक देती है यूं कह सकते हैं, परंतु वास्तव में विवेक है सब में, पर उस विवेक को जागृत करते हैं। अभ्यास विवेक को जागृत नहीं कर सकता, इस विषय आप तो समझो खुद, तुम तो कह सकते हो। विवेक ये है कि हम मर रहे हैं, और अविवेक ये है कि जी रहे हैं। इतना वर्ष है, इतना बड़ा हो गया, माँ देखती है हमारा तावर बड़ा हो गया, बालक बड़ा हो गया। आपको दूसरे समझेंगे 60 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष बड़े हो गए, ये तो सब स्वतः है ज्ञान, पर बड़े हुए छोटे हुए। विवेक क्या कहता है? विवेक कहता है छोटे हुए, क्योंकि 80 वर्ष जीने वाले हुए तो जन्मे तब 80 वर्ष के थे, अब 80 वर्ष बाकी थे, अब बाकी 20 वर्ष ही रहे। 80 वर्ष तो खर्च हो गया है नहीं, 80 वर्ष होने वाला आदमी 60 वर्ष का हो गया तो उम्र में से 60 वर्ष चले गया कि नहीं? नहीं आ समझे? 80 वर्ष की उम्र मान लो, 80 वर्ष में मरने वाला है, और उसको 60 वर्ष आ गए तो 80 वर्ष बाकी है क्या? अब बाकी 20 वर्ष ही है, तो 80 वर्ष जी गया कि मर गया? 80 वर्ष मर गया, नहीं क्या? 60 वर्ष हो गया, तो 60 वर्ष 80 में से गया, 60 वर्ष 80 में से गया, बाहर से आएगा, 80 में से गया, तो गया जब जा रहा है ना, तो मर रहा है, तो मर गया, 60 वर्ष तो मर गया, अब 20 वर्ष बाकी रहा है। जन्मा था तो आज से 80 वर्ष का था, नहीं आएगा? तो जन्मा तब था 80 वर्ष का, अब 60 वर्ष आ गए तो बहम तो होता है, 60 वर्ष के हो गए तो 60 वर्ष के हो गए, इतने बड़े हो गए हम, इतने बड़े हो गए, अरे बड़े हो गए छोटे हो गए? 60 वर्ष तो घट गया कि नहीं? 80 वर्ष में मरने वाला 60 वर्ष तो मर गया, 20 वर्ष रहा बाकी मरने में, तो मर रहे हो जी रहे हो? जी रहे ये तो है अविवेक, और मर रहे ये विवेक। ये विवेक से ज्ञान होता है, वो अभ्यास हो जाएगा क्या? कैसे हो जाएगा तो अभ्यास कैसे हो जाएगा? तो सत्संग से विवेक बढ़ता है, और अभ्यास करने से अभ्यास बढ़ता है। अभ्यास से ज्ञान नहीं होता है, अभ्यास से स्थिति होती है, और विवेक से ज्ञान होता है, और वो ज्ञान सत्संग से होता है, सत्शास्त्र होता है, सत्संग से विशेष होता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि सत्संग करता है वो गोद जाता है, खुल जाए मेरे को, और जो अभ्यास करता है वो गोद नहीं जाता, वो आप अपने परिश्रम करता है। परिश्रम से तत्व तो नहीं मिलता है, परिश्रम से नई बात मिलती है, निर्धन से धनवान हो जाएगा, परंतु ज्ञान थोड़े हो जाएगा। विवेक थोड़ा हो जाएगा, 80 वर्ष का 60 वर्ष का 20 वर्ष ही रहे, ये थोड़े वही अभ्यास है। आप समझते हो भाई, ख्याल करते हो, शंका तो बोलो, ये विवेक है, ये अभ्यास नहीं है। वो अभ्यास ही समझते हैं, सुनते सुनते अभ्यास हो गया, सुनते अभ्यास नहीं होता, सुनने से विवेक होता है। विवेक का नाम असली जो ज्ञान है वो ज्ञान होता है, अभ्यास से ज्ञान नहीं होता है। जैसे नाम में अभ्यास, वो नाम से जप की संख्या हो जाएगी, नाम जप की संग्रह हो जाएगा, मगर विवेक है जो, विवेक जो चीज है उससे जो तत्व मिलता है वो अभ्यास से नहीं मिलता। वो ये कहते हैं कि नाम जप से अपने आप ही विवेक वो ठीक है, अब ठीक है अपने माना, पर आप विवेक बहुत देर से होगा, भविष्य की बात होगी, और सत्संग से बहुत जल्दी होगा, वो भविष्य का है, ये वर्तमान में है, ये फर्क है कि नहीं? बहुत फर्क है। तो ये आप कह सकते हो, उनको पूछो कि ये जो हम जितने जी रहे हैं, इतना वर्ष जी गए, तो इतना वर्ष जी गए कि मर गए, ये अभ्यास कहता है कि विवेक कहता है? वो ये कहते हैं नाम जब मैं सोते ऐसी शक्ति है वो अपने आप असत्य है, आप बात मानते हैं, पर नाम में शक्ति है वो तत्काल होता है, देरी देरी से होता है? तत्काल कैसे हो गया, अभ्यास तत्काल से होता ही नहीं, विवेक तत्काल ही होता है, इसमें देरी लगती नहीं, विवेक में देरी नहीं लगती, विचार करो, विवेक तो सत होता है उसमें, एक स्वीकृति होती है, एक विवेक होता है, तो श्रद्धा विश्वास है वो स्वीकृति है, स्वीकृति भी तत्काल होती है, अस्वीकृति भी तत्काल होती है, और अभ्यास तत्काल नहीं होता है, अभ्यास में समय लगता है, बिना समय बिना अध्यास अभ्यास नहीं होगा, अभ्यास फलीभूत नहीं होगा, अभ्यास समय लगेगा तब अभ्यास सिद्ध होगा, और स्वीकृति अस्वीकृति तत्काल होती है, विश्वास अविश्वास तत्काल होता है, तब भर गए, ये ख्याल में आता है कि नहीं? तो स्वीकृति है कि संसार है, तो घड़ी तो कोई रचयिता है, इसका रचने वाला है, नहीं तो उसकी घड़ी कहां से आई, ऐसे सूर्य चंद्रमा ये जो है कोई रचने वाला है, वो आप जैसा हमारे जैसा तो नहीं है, आप रच दो सूर्य जैसो, गेहूं से कई चीज बना लेते हो, पर गेहूं बना लेते हो क्या, बना सकते दाना भी, गेहूं से कई चीज बना दो आप, चना से कई चीज, आलू से कई चीज बना दो, पर आलू बना लोगे क्या, मूल चीज को बना नहीं सकते, मूल चीज को इधर उधर कर सकते, वो अभ्यास से कर सकते हो, पुरुषार्थ से कर सकते हो, बस निर्माण नया नहीं होता। विवेक क्या है, विवेक प्रकाश है जो अंधेरा दूर होता है, अंधेरा अभ्यास दूर होता है क्या, अभ्यास करते हैं वो क्या करते हैं बताओ, अभ्यास है वो अंधेरा ढो है, अंधेरा घड़ा है, लाओ टोकरी लाओ छाबड़ी लाओ भाई कुंडा लाओ, कहीं भर अंधेरा कुंडा भर कर बारा ना हो गया, ये कुंडा भर कर अंधेरा बारा ना हो गया, अंधेरा प्रसन्न हो जाएगा, कुंडा भर भर कर गए भर भर नहीं हो जाए, अभ्यास है। तो ये कह दे अपने साधारण रीति से अंधेरा ढोवे, अंधेरा ढोवे अंदर ढो जाए, प्रकाश करे तो मिट जाएगा, तो अंधेरे में प्रकाश करना है, ये तो है ज्ञान विवेक सत्संग से, और अभ्यास है वो अंदर ढूंढना है, अंदर ज्यादा हो गयो तो थाई भर भर मार दो, तो कुंडा भर भर दो बारे तो टैक्स और चीज है, टैक्स लागू होता है, तो अभ्यास तो टैक्स में उसे जाएगा, और ये विवेक है, तो आप ठीक समझो तो उनको कह सकते हो, समझ जाइए तो हाथ की बात नहीं है, परंतु संदेह जरूर पैदा हो जाएगा कि विवेक वो चीज तो है, और तो बैम पड़ जाएगा, अब आप बताओ कि विवेक है वो तो वो अभ्यास से होता है क्या, वो विवेक तो सत्संग से होता है, बिन सत्संग विवेक न हो ही, राम कृपा बन सुर बन सोई, अस विवेक जब दे विधाता, रामायण दूर बताती है, अस विवेक जब दे विधाता, ये विवेक है, और बिन सत्संग विवेकन हो, सत्संग विवेक होता नहीं, तो विवेक होता पैदा नहीं होता, विवेक है था, विवेक विवेक जागृत होता है सत्संग से, विवेक पैदा नहीं होता है। तो विवेक वास्तव में है सब में, ये बात बड़ी अटपटी है, बहुत ठीक है। तो देखो ये वर्षा से बीज उगते हैं कि नहीं, वर्षा को उगते हैं क्या, बरोबर उगते हैं? जैसा घास का बीज उगेगा ऐसा धान का बीज नहीं उगता है, और धान का बीज उगता है उतना इमली का बीज नहीं होता है। इमली का बीज है वो उग जाएगा इतना, जो जितना कर्रा होता है उसके पिघलने में देरी लगती है, गर्म होता है वो जल्दी होता है, तो जिसके अंतःकरण में कठोरता ज्यादा है उसको उतना लाभ नहीं होता है, जिसका नरम अंतःकरण है उसको ज्यादा होता है, कड़ा होता है ना, सर्रे होता है, सर्रे होता है वो, उसकी बहुत विशेष लगती बात, वही सबके नहीं लगती वो, तो इस वास्ते उनके जो सहृदयपना है, श्रद्धा है, विश्वास है, एक भाव है, वो भाव विशेष होने से उसको बहुत जल्दी काम होता है, अगर वो भाव जागृत नहीं होता है तो जल्दी काम नहीं होता। अभी मैं क्या बताऊं, कविता पढ़े तो कविता पढ़ते ही कविता का एक रस आता है, तो वो सहृदय पुरुष ये उसका अधिकारी होता है, सहृदय नहीं होता उसको अधिकारी नहीं होता, उसको जानता नहीं, बड़ी विचित्र बात है। देखो हम शब्द का भीतर भीतर बाहर भीतर, बाहर भीतर भीतर भीतर, तो भीतर भीतर क्या हुआ, भीतर भीतर ही हुआ नहीं, इसमें अर्थ है भीतर भीतर, भीतर भीतरांतर है, और बाहर भीतर, बाहर भीतरांतर है, बाहर भीतर भीतर भीतर, आनंद आता है नहीं, अर्थ समझे तो बाहर भीतर भीतर भीतर, बाहर भीतर भीतर भीतर क्या हुआ, अरे भीतर भीतर बाहर भीतर तरांतर। अब ये अभ्यास तो नहीं होगा, ये अभ्यास नहीं होगा, ये हृदय पुरुष होगा, कठोर हृदय उसको भीतर भीतर रहेगी, वो यही कहते भीतर भीतर बाहर भीतर करेगी, वो नहीं समझेगा, जिसका जितना हृदय होगा वो इसको पसंद आएगा, भीतर भीतर भीतर भीतर, अरे भीतर भीतर भीतर भीतर और बाहर भीतर तरांतर, सब तरह से तो बात खुलता है, बाहर भीतर भीतर भीतर, ये विवेक है, ये अभ्यास नहीं होता है, पर ये बरोबर से नहीं पड़ता, क्योंकि जो हृदय पुरुष होता है, हृदय जिसका कोमल होता है, उन्मुख होता है, उसमें होता है, दूसरे नहीं होता है, उसमें थोड़ा असर पड़ेगा, जितना ही हृदय होगा उसको आनंद ज्यादा आएगा, बहुत विचित्र बात कही है, बहुत विचित्र ये बात है। अब जैसे सत्संग सुनते हैं तो सत्संग में एक तो बातों की तरफ ख्याल है, युक्तियों की तरफ ख्याल है, वो सत्संग में राजी होंगे, और एक सत्संग के बीच में गहरे अर्थ में होगा तो वो अर्थ में ख्याल होगा, तो कथाएं प्रारंभ है बाहर की ज्यादा होती है, भीतर के विवेक की सत्संग की बात बहुत कम मिलती है, परंतु जो भीतर की बातों में शौकी है और बाहर की बातों में राजी नहीं होंगे, वो भीतर भीतर में राजी नहीं होगा, क्योंकि अब इधर भीतर क्या बाहर क्या है, तो इस वास्ते सत्संग करने वाले दो तरह के होते हैं, एक सत्संग करने वाले जो सत्य का संग करते हैं, इसमें सत्य क्या हुआ, तत्व क्या निकला, वो सत्संग ऐसा नहीं, अगर वे सत्संग करते हैं गाना बजाना कर लिया, पद गा लिया, राजी हो गए, कथा सुना दी, वह मैं थोड़ी कहीं हंसी दिल की बात कह दी, राजी हो गए, तो वो ऊपर साड़े रही है, वो सत्संग ऊपर साड़े रही है, या भीतर की सत्संग है, तत्व का समझना, अरे समझे, तो अभ्यास एक और हुए, सत्संग भी दो तरह का हुआ है, ऊपर साड़े की एक भीतर की, तो भीतर की मार्मिक बात है ना, वो वही समझता है, इस वास्ते कहा विद्वान जाना थी विद्वजन परिश्रम, विद्वजन परिश्रम विद्वान के परिश्रम को विद्वान ही समझता है, अब क्या समझे, अब वो मन अनुभव में लाने से पता लगे कि मेरा ज्ञान वैसे ही रहता है क्या, मौके पर वो बात काम में आती है कि नहीं आती है, तो इसके लिए तो समय अपेक्षित है, इसमें अभ्यास भी अपेक्षित है। वो अभ्यास आंतरिक अभ्यास होता है और बात होती है वो तो एक तरफ, जैसे भीतर भीतर मैंने कहा, इसमें दिन लगेगा क्या? भीतर भीतर बाहर भीतर, अब भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर तीन द्वार कह दिया, क्या हो गया? कुछ नहीं। अरे भीतर भीतर, भीतर भीतर और बाहर भीतर, अर्थवाद नहीं, फर्क पड़ता है नहीं? ये तत्काल होता है, इस तरह से अब ये विवेक है, तत्काल होता है, तत्काल। और वो कई बातें ऐसी जो करने की होती है उसमें दिन लगता है, करने की होती है दिन लगता है, जानने की होती है दिन नहीं लगता है। जानता है तो मैं जानने की बातें में तीन बात होती है, मैं तो समझा नहीं, मैं थोड़ा समझा, अब ठीक समझ गया, ये बात होती है। समझ में ये बात होती है, वो समय नहीं लगता उसमें, वह बुद्धि लगती है कि बात समझे, कि भाई समझा नहीं, क्या बात, हाँ थोड़ा समझा, और ओ हाँ ठीक समझ गया, ये अवस्था होगी समझ में, विवेक में ये चीज होगी। नारायण नारायण।